Hristiyanların kilisesini gezmişler, görmüşler. Onlar da kiliselerde İsa aleyhissalatu vesselam ve Meryem validemizle ilgili tasvirler, resimler ve heykeller görmüşler. Kur'an'da İsa aleyhisselam'dan bahsedince, Meryem validemizden bahsedince Mekkeli müşrikler diyorlar ki e'alühetünâ hayrun emhû. Yahu şu bizim ilahlarımız mı hayırlı? Yoksa o İsa mı daha hayırlı? Yani Peygamber Efendimiz'de burada bir itiraz var. Sen İsa'yı bize anlatmaya çalışıyorsun. İsa'nın putlarını biz biliyoruz. Bizim de putlarımız var. Bizim bu tabi olduğumuz putlar mı daha hayırlı? Yoksa yenice bize telkin etmeye çalıştığın İsa mı? Diyorlar. İsa mı? Diyorlar onlar. Biz Müslümanlar İsa aleyhissalatu vesselam'dan bahsederken ya Hazreti İsa deriz veya İsa aleyhisselam deriz veya İsa aleyhissalatu vesselam deriz. Çünkü biz onun peygamber olduğuna iman ederiz. Musa aleyhissalatu vesselam veya Musa aleyhisselam demeden adını, yalnız adını söyleyemeyiz. Saygısızlık yaptığımıza inanırız. Bunu bizim dünya insanına anlatmamız gerekmektedir. Bilmiyorlar. Bizim İsa aleyhissalatu vesselama düşman olduğumuz, Musa aleyhissalatu vesselama düşman olduğumuz zannında olan Hristiyan ve Yahudi sayısı bizim hakkımızda sağlam bilgisi olandan 10 kat, 20 kat, 100 kat daha fazla. Onun için bunu da tanıtmamız gerekiyor bizim. مَا دَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا. Bunlar seninle mücadele etmek için bunu anlatıyorlar sana. Yani İsa mı daha hayırlı yoksa bizim putlarımız mı? Onlar İsa deyince de kilisedeki putları gözlerinin önüne getirerek İsa aleyhissalatu vesselam hakkında kanaatleri olduklarını da ifade etmiş oluyorlar. Belhum kavmün hasımun. Onlar kavgacı bir toplumdur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada bir gerçeği öğrenmek için de sormuyorlar diyor Rabbim. Seninle çatışmak, kavga etmek, gürültü çıkarmak için. Sen bize İsa'yı anlatıyorsun. Onların kiliselerindeki putlarını getirip bize anlatmaya çalışıyorsun. Yahu ne fark var? Bizim putlarımız mı daha hayırlı yoksa İsa'nın? Zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirecek İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir heykelini Kabe'nin etrafına dikecek. Ve buna itiraz olarak da yani madem bir put daha gelecek, bizim putlarımız yeter, bu daha hayırlı anlamında bir çekişmenin içerisine gidiyorlar. Ama Rabbim diyor ki in huve illa abdüm en'amne aleyhi. O ancak bir kuldur. O kul üzerine biz nimetler verdik. Başta peygamberlik nimeti, İncil nimeti ve diğer mucizeler. İsa aleyhissalatu vesselama verilen diğer mucizeler, bunların hepsi Rabbimin birer lütfudur İsa aleyhissalatu vesselama. Ama şunu unutmamamız için özel vurgulanıyor, o bir kuldur. Hani yukarıda Mekkeli müşrikler diyor ki bizim putlarımız mı hayırlı yoksa getirilecek olan İsa'nın putu mu daha hayırlı? Rabbim cevabını veriyor, o bir kuldur. Tanrı, ilah, put değil. Biz bunu her gün sevgili peygamberimiz için de kullanıyoruz şehadetimizde. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten olmadığına şahitlik yaparım dedikten sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Abduhu. Muhammed Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Ben buna da şahitlik yaparım diyoruz. Abduhu kelimesi bizim inancımızın özünü meydana getirmektedir. İsa aleyhisselam da Allah'ın bir kuludur. Allah ona İncil'i nimet olarak vermiş, peygamberliği bir nimet olarak vermiş ve bazı mucizeleri de bir nimet olarak ona vermiş. Ve cealnâhu metelen li beni İsrail. Ve onu beni İsrail'e de bir örnek kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer biz dilemiş olsaydık, sizden yeryüzüne yerleşecek, sizin yerinize gelecek melekler yaratırdık, diyor. Ama dilememiş Rabbim. Yeryüzü insan için yaratılmış. Bakara suresinde, Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünün tamamını insanlar için yarattığını. Ve yine Bakara suresinde ve iz gâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Yeryüzünde bir halife yaratacağını ve arkada gelen aşağıdaki ayetlerde onun da Adem olduğunu, Adem aleyhissalatu vesselam olduğunu Allah Celle Celaluhu bize bildirivermiştir. Ve innehu le'ilmun lissaati. 61. ayet-i kerime. Şüphesiz o kıyamet gününün bilgisidir. Kıyamet günü için bir bilgidir. Bu söze dikkat edin yalnız. Bu Zuhruf suresinin 61. ayet-i kerimesi. İsa aleyhissalatu vesselam ahir zamanda yeniden dünyaya gelecek mi, gelmeyecek mi tartışması var. Günümüzde var. Eskiden bu tartışma bizim ecdadımız yapmamış. Niye yapmamış? Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri açık, seçik ve net olarak geleceğini ifade ediveriyor. Kur'an-ı Kerim'den de işaretler var. Birkaç tane işaret var. Âl-i İmran suresinde, Nisa suresinde işaretler var. Bu Zuhruf suresinde de yine bu 61. ayet-i kerime ve innehu le'ilmun lissaati. O yani en yakınında İsa aleyhissalatu vesselam'dır. O kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Kıyamet için bir bilgidir. Kıyamet onun gelişi gayrı şimdi parantez arası açıklama. Doğrudan ayetin kendisinde yok ama birçok ayet-i kerimeyi biz parantez arası ilavelerle, o ilaveler Kur'an'ın diğer ayet-i kerimelerinde geçtiğinden dolayı ilavedir. Hani mesela Fatiha suresinin mealini yazıyorsunuz. Sonunda gayril mağdubi aleyhim, Allah'ın gazabına uğramışların ve sapıkların yoluna değil. Onu istemiyoruz anlamında. Ama bazı meallerimiz parantez açar. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerin ve sapık parantez açar Hristiyanların der. Peki bu kafasından mı koyar oraya? Yok. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde Allah'ın gazabına uğrayanların Yahudiler olduğu, sapıkların da Hristiyan olduğu diğer ayet-i kerimelerde ifade edildiği için o parantez arasına o koyulur. Burada da Nisa suresi, Âl-i İmran suresinde yine İsa aleyhissalatu vesselamın geleceğine işaret eden ayetler olduğundan Bu ayetin mealinde bazı meal yazarları o kıyametin geleceği, İsa aleyhissalatü vesselamın yere indirilişinin bir bilgisidir. Kıyamet öncesi diye parantez arasında bir cümle ilave edilmiştir. Veya bazı kıraat farklılıklarında ve innehu le'alemun lis-saati. O kıyametin işaretidir, alametidir. İsa aleyhissalatü vesselam kıyamet alametidir. Alem kelimesiyle de kıraat imamlarımızdan okuyanı vardır. Fela temterunne biha. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Vettebi'uni. Bana uyun. Sevgili Peygamberimiz bize diyor şimdi. Kıyamet hakkında şüpheniz olmasın. O kesinlikle olacaktır. Vettebi'uni. Bana uyun. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu dost doğru yoldur diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bir başka ayet-i kerime de kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Söyle onlara, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Peygamber Efendimiz diyor bunu. Bana uyun. Yani burada bana uyun derken ben değilim o. Ben de uyanlardanım. Uymaya çalışanlardanım. Burada Peygamber Efendimiz söylüyor. Rabbimin kelamını bize duyuruyor ve diyor ki bana uyun. Ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Allah Celle Celaluhu'nun bizi sevmesi bizim onun gönderdiği elçiye tabi olmamız, izlememizden geçmektedir. Tabi olmanın Türkçe karşılığı izlemek. İzlemek, önden giden adamın ayak izleri vardır. Karda, kumda, yolda ayak izi vardır. İzlemek, onu takip ederek gitmek demektir. Onun için biz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi izlemekle emrolunduk. Başka hiçbir insanı izleme emri bize verilmemiştir. Onun için izleyenler, kendisi gibi insanı izleyenler ileri gidemezler. Kendisi gibi bir insanı izleyenler. Peygamber Efendimiz bizim gibi bir insan değil. Peygamber olan bir insan. İnsan ama peygamber olan bir insan. Bizim gibi bir insanı izleyecek olursak, buna taklit diyoruz. Hiçbir zaman taklit ettiğimiz ülkeyi, şahsı, kurumu, kuruluşu geçmek imkanımız yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki peygambere uyun veya ona dedirtiyor bize bana uyun. Doğru yol işte budur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la yasuddennekumuş şeytanu innehu lekum aduvvun mubin. Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın diyor Allah Celle Celaluhu. Sakın. Şimdi Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Cennete doğru koşunuz. وَسَابِقُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ. Cennete doğru yarış yapınız. Cennete doğru koşalım. Ama azık da alınız diyor. Ve tezevvedu fe inne hayra zâlit takva. Azığınızı alın. Azık, en güzel azık da takva azığıdır diyor. Bu yola çıkacak olursanız yine Kur'an'ın ifadesiyle şeytanlar ve de kafirler sizin düşmanlığınızı yapacaktır. Yoldan sapıtmak, cehenneme götürmek için gayret göstereceklerdir. Rabbim Yasin suresinin 5. sayfasında öyle diyor zaten. Sakın şeytana uymayın, bana uyun diyor. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e la ta'buduş şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şeytana tabi olmayın, o sizin düşmanınızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimize itaat edeceğiz, ona ibadet edeceğiz, Allah'a kul olacağız. kula kul olmamak için her türlü zorluğu da göğüsleyeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.